Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι, καγέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά. Θα γίνουμε στον έρωτα μας τόρι, οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά. Κρουαζιέρα θα σε πάω, γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Να, γι' αυτό ακριβώς εδώ, για το Μύκονο και Σαντορίνη το έφερα αυτό εδώ μαζί. Χώριο του ότι σου θυμίζει εκείνες τις καλές εποχές. Μύκονο, Σαντορίνη, Ρέθυμνο, Ίο, Πάρο και Ηράκλειο. Εντάξει, αυτές είναι οι περιοχές, οι οποίες δεν είναι για κρουαζιέρα μάλλον, είναι για να μπουν στο πορτοκαλί, μπήκαν ήδη στο πορτοκαλί και πάνε ολοταχώς για το κόκκινο και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα και θέλω να σας δω ακριβώς πώς θα εφαρμόσετε το κόκκινο, εννοώ την κατάσταση συναγερμού, με τουρίστες μαζί. Και όλες αυτές οι περιοχές, έτσι υπάρχει μια σύμπτωση βρε παιδί μου, όλες οι περιοχές αυτές είναι τουριστικές. Και τα κρούσματα, για να μην σας τρομάζω τώρα, ήδη μας τρόμαξαν αρκετά εχθές, φαντάζομαι ότι θα τα έχετε δει, διπλάσια, τριπλάσια μέσα σε μια εβδομάδα σχεδόν στο Ηράκλειο. Και το πράγμα δεν πάει καλά. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Θυμάστε, βρε παιδιά, σαν παππούς ακούγομαι τώρα, θυμάστε παιδιά μου, τότε παλιά που βάζαμε αυτό το τραγούδι και λέγαμε είναι τώρα Παρασκευή Ιουλίου. Παρασκευές του Ιουλίου είναι στάνταρ ότι ξεκινάνε αδειούλες αυτές τις μέρες και ήμασταν με μια ξεγνιασιά. Καλά, όχι ότι θα σου την πάρει κανείς, άμα θέλεις να περάσεις καλά, έστω και με προφυλάξεις, αλλά βρε παιδί μου πηγαίνεις μαγκωμένος, δηλαδή έλεγες το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Και σκεφτόσου να... Να, αυτό εδώ. Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη. Σαν ερωτευμένη πηγού. Έτσι, έτσι, ακριβώς, τέτοια σκεφτόμασταν. Τώρα σκέφτεσαι, όχι, το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, κάτσε, να πάμε να βρούμε, έχουμε καμπίνα, έχουμε, άμα έχεις βρει, γιατί τώρα που οι καμπίνες είναι ή μονόκλινες ή δίκλινες ή μόνο αν είσαι οικογένεια, πας όλοι μαζί, δύσκολο, πολύ δύσκολο, δεν ξέρω αν έχετε εμπλακεί καθόλου με την αναζήτηση καμπίνας σε πλοίο, πάει το κατάστρωμα σύννεφο, παιδιά, και καλά να είσαι νέος. Οικοσάρις εκεί, δεν σε νοιάζει και πολύ. Λες άντε θα τη στρώσω κάτω και εντάξει, τα κάναμε και εμείς αυτά. Τώρα μεγαλώσαμε λίγο, ειδικά η δική μου γενιά. Και ρε παιδί μου, ζορίζεσαι, ζορίζεσαι είναι η αλήθεια. Δεν πας τώρα με το sleeping bag. Όχι ότι ντρέπεσαι, μα μήνα, εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα, αλήθεια. Αλλά λες θα ξυπνήσω το πρωί σκευρωμένος, θα φτάσω στο νησί, θα πρέπει να κάνεις δύο μέρες να συνέλθεις. Άσε τώρα, δεν είναι για. Τουλάχιστον. Έτσι όπως το νιώθω εγώ, δεν ξέρω αν εσείς έχετε ακόμα αντοχές από τα 45 πλάς και πάνω ή εκεί γύρω τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, λες το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι και σκέφτεσαι αν έχω βρει καμπίνα, μην γίνει κανένα λάθος και είναι κι άλλος μέσα και αντί για μονόκλινη έχω δίκλινη και την πατήσαμε και τι ακοιμηθείς όλο το βράδυ τώρα και άμα έχει ο άλλος τίποτα και πώς θα ανασένουμε τον ίδιο, άσε σου λέω τώρα και αρχίζεις να έχεις τέτοια προβλήματα. Ο άλλος σου λέει, θα πάω στο πλοίο, θα μπω μέσα, θα κλειστώ μες στην καμπίνα και δεν θα ξαναβγώ μέχρι την ώρα που θα φτάσει το πλοίο στο λιμάνι. Εκεί μέσα, να σκάσω εκεί μέσα, δεν βγαίνω έξω. Είναι και αυτό μία λύση, μία οπτική. Θέλω να σου πω, έχει φύγει ρε παιδί μου εκείνη η ξεγνιασιά, δηλαδή Θυμάστε, θυμάστε παιδιά μου, τότε που ταξιδεύαμε και το μόνο που σε ένοιαζε ήταν που έλεγες ξεκινάει από το ταξίδι, ξεκινούν από το ταξίδι οι διακοπές. Τώρα λες άντε να φτάσουμε, πάμε να κλειστούμε εκεί μέσα στο δωμάτιο που είναι να κλειστούμε, πηγαίνουμε μέχρι τη θάλασσα, γυρνάμε πίσω, μη μας πετύχει πουθενά. Και πού να πας τώρα? Στην Σαντορίνη, στη Μύκονο, στο Ηράκλειο, στην Ίω, στη Θήρα, στην Πάρο ή στο Ρέθυμνο? Να πας αλλού, να πας σε πιο απομονωμένα μέρη. Καλά, μπορεί. You might be, I got my eyes on you. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, είναι Παρασκευή. Προσπαθώ, είναι άλλη μια εβδομάδα δύσκολη που τελειώνει με πολλά θέματα, με βαριά θέματα, με τον απόϊχο ακόμα των εμβολιομάχων από το Σύνταγμα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και μαθαίνω και άλλες πόλεις τώρα ότι κάναν, δεν ήταν μόνο εκεί που έλεγα χθες. Και το σοκ αυτό από τους ανθρώπους, δηλαδή λίγο να ακούσεις τι έγινε, η μεγάλη διαφωνία για το σε ποιον ανήκουν, εκεί να δεις τώρα θέμα, σε ποιον ανήκουν αυτοί που κατέβηκαν στο δρόμο, κάτι σας έλεγα και χθες. Τι νος είναι ρε παιδιά, οι εμβολιομάχοι, οι αρνητές, οι αντιεμβολιαστές, τι νος είναι των Μακεδονομάχων ή είναι των αγανακτισμένων? Μεγάλη συζήτηση παιδιά στα κανάλια και βεβαίως με πρωταγωνιστή πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις τον Άδωνη Γεωργιάδη. Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Τα στοιχεία του ΕΟΔΗ επίσης δεν συμβάλλουν καθόλου στο να δημιουργήσεις έτσι αυτό το κλίμα που θέλει η Παρασκευή του Ιουλίου που σας έλεγα. Δηλαδή σας νιώθω τώρα όσοι είστε σε άδεια, εγώ τον Αύγουστο. Α, παρεπιπτόντως να ξέρετε, τον Αύγουστο δεν έχει πίσω σελίδες. Θα τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι τότε. Το έχει πει και ο Ουμπέρτο Έκο. Ναι, είναι ρητό αυτό, πάρα πολύ γνωστό. Κλείνω την παρένθεση. Όσους όμως τώρα είστε, να σήμερα Παρασκευή ρε παιδί μου, μπορεί να είναι για κάποιους τελευταία μέρα στη δουλειά και έχουν και εμένα τώρα να σας λέω πώς είναι τα κρούσματα. Έχει μια όμως, πρέπει να παραδεχτείτε κι εσείς ότι έχει μια, πώς να το πω έτσι, μια ποικιλία. Δηλαδή παλιά λέγαμε τόσα κρούσματα σήμερα. Τώρα έχεις, διαβάζεις την ανακοίνωση και λέει 2.794. Από αυτά τα 402 είναι Δέλτα. Τα 215 είναι νοτιοαφρικανική, η κάπα μου φαίνεται. Όχι, δεν είναι η κάπα, είναι η βήτα η νοτιοαφρικανική. Η κάπα είναι από αυτή που έρχεται μετά. Και έχεις μια ποικιλία, τόσα από εδώ, τόσα από εκεί, αυτό τα κάνει σούμα, βγαίνουν 2.794. Και γενικά έχεις να λες. I fell for your jiving and I took you in. Now all you got to offer me is a drink of gin. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Θα μπορούσε να είναι το επόμενο να είναι και ταξιδιωτικός οδηγός. Πού να πάτε βρε παιδί μου, έτσι, να, αυτό που άμα το δεις με λίγο διαφορετική οπτική, οι ανακοινώσεις του Χαρδαλιά, θέλω να πω, θα μπορούσαν να είναι να ξεκινάς από εκεί το σχεδιασμό των διακοπών σου, από τις ανακοινώσεις του Χαρδαλιά. Δηλαδή βγαίνει ο άνθρωπος και σου λέει η Μύκονος φλέγεται, χαμός από κρούσματα, η Σαντορίνη το ίδιο. Ψηλά επίσης είναι η Ρόδος, η Πάρος, η Κέρκυρα, η Λέσβος, η Κος, η Μήλος. Είναι γενικά ζόρικα τα πράγματα. Ειδικά όπως σας είπα οι πρώτες έξι, Μύκονος, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Ίος, Σαντορίνη και Πάρος, άστο, μην πλησιάσεις καθόλου. Και μετά αρχίζεις να βλέπεις παρακάτω τα πιο μικρά, τις πιο μικρές έτσι, ταξιδιωτικές προτάσεις, τους πιο μικρούς ταξιδιωτικούς προορισμούς για αυτό το καλοκαίρι και αρχίζεις να ψάχνεσαι, μήπως να πάω στα κίτρινα, άστα τα πορτοκαλί, για πάμε στα κίτρινα να δούμε. η Καρία, η Λέρος, η Κύθνος, η Λευκάδα, η Μήλος Σερίφου, η Αντίπαρος, η Χίος. Υπάρχει μια ποικιλία. Μπορείς να πας, άμα θες και πράσινο, να πας στους λειψούς. Ακόμα είναι πράσινη η λήψη. Οπότε καταλαβαίνετε, λειτουργεί και λίγο ως ταξιδιωτικό πρακτορείο ο Χαρδαλιάς. Όταν βγαίνει για τις ανακοινώσεις και σου λέει, σου δίνει έτσι ένα στίγμα, ρε παιδί μου, πώς είναι τα πράγματα σε κάθε περιοχή. Και μην νομίζεις ότι είναι λύση να μην πας πουθενά, να πεις ας το καλό, δεν το κουνάω από εδώ. Γιατί πορτοκαλί γίνεται και η Ανατολική Αττική και ο Βόρειος τομέας της Αθήνας και ο Πειραιάς και ο Δυτικός τομέας της Αθήνας και ο Κεντρικός τομέας της Αθήνας και η Δυτική Αττική και η Λάρισα, αν είστε από εκεί. Οπότε δεν θα ξεφύγετε ούτε εκεί. Άστο σου λέω, άστο. Εσύ τώρα κάνεις εκπομπή Παρασκευής Ιουλίου πάνω που εμείς ξεκινάμε άδεια, θεωρείς. Και νομίζεις ότι θα μας φτιάξεις ή θα μας χαλάσεις τη διάθεση να μην πάμε να περάσουμε όμορφα. Όχι, καθόλου τέτοιος δεν είναι ο σκοπός μου. Απλά έχετε το νου σας. Τίποτα άλλο. Συνήθως το λέω στο τέλος της εκπομπής, να προσέχετε εκεί έξω. Έχετε το νου σας, ειδικά αν ξεκινάτε από σήμερα και πάρα πολύ καλά να περάσετε δεδομένων των συνθήκων και τηρουμένων των αναλογιών. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Αυτό τώρα το τηρουμένο των αναλογιών για το πώς θα περάσετε καλά, είναι ότι θα είστε καθιστοί, τα έχουμε πει έτσι εδώ και 2-3 εκπομπές, απλά από σήμερα ξεκινά το μέτρο των καθήμενων, των υποχρεωτικών καθήμενων και των υποχρεωτικών εμβολιασμένων σε κλειστούς χώρους εστίασης, διασκέδασης κλπ. Δηλαδή αν εκεί που είστε γύρω γύρω βλέπετε τείχους, πρέπει να είστε εμβολιασμένοι για να είστε μέσα. Αν δεν είστε εμβολιασμένοι και είστε σε κλειστό χώρο τέτοιου είδους, υπάρχει πρόβλημα. Πρόστιμο και σε εσάς, πρόστιμο και στο μαγαζά τώρα. Και από σήμερα λέει θα ελέγχουν, χάμος, δεν ξέρετε, θα πάνε τα τηλεοπτικά συνεργεία, θα πέσουν τα δύο πρώτα τρία πρόστιμα, θα είναι τηλεοπτικά. Και μετά ο Θεός και η ψυχή του, διότι δεν μπορείς να ελέγξεις, έχει αυτές τις χάρες που έχει η Ελλάδα μας, τα πολλά νησιά, την πλούσια ακτογραμμή. Ποιες ρωτήσεις θα πάει να ελέγξει σε όλα αυτά τα νησιά, αν είναι καθιστοί ή όρθιοι? Απλά θα πέφτουν για τα μάτια του κόσμου 2-3 πρόστιμα κάθε μέρα, 10 σου λέω εγώ, και από εκεί και πέρα, εντάξει, αρκεί να μην είσαι στους άτυχους. Στους άτυχους που έφαγαν το πρόστιμο ή στους άτυχους που δεν έχουν το βίσμα για να σβήσουν το πρόστιμο. Εμένα τώρα από το μυαλό πάντα μου περνάνε κακές σκέψεις όταν διαβάζω αυτές τις ειδήσεις. Εννοώ αυτές οι σκέψεις οι ανάποδες. Δηλαδή, αν αυτό είναι το σωστό μέτρο, εγώ δεν αμφισβητώ ότι είναι το σωστό μέτρο. Άμα είσαι όρθιος και χορεύεις και βαριά να σένεις και με την ανάσα εκεί που αγκομαχάς να αυτό και περνάς ωραία και γίνονται και άλλα πράγματα και με το χορό, ξέρετε, ερχόμαστε πιο κοντά και λοιπά και αυτό, είναι επικίνδυνο. Εντάξει, συμφωνώ. Οπότε δεν χορεύουμε, καθόμαστε και πίνουμε ήσυχα το ποτό μας και μετά πάμε σπίτι να κοιμηθούμε στο δωμάτιο, εν πάση περιπτώσει, να κοιμηθείς στο ξενοδοχείο. Ερώτηση τώρα. Εάν αυτό ισχύει και είναι σωστό, και είναι σωστό, δεν είναι ερώτηση, είναι σωστό, full stop, τελεία. Όταν είμαι όρθιος, αντί για μία ώρα που θα κάτσω να πιω το ποτό μου ή δύο ώρες, ρε παιδί μου, όταν είμαι όρθιος, για να δούμε πού αλλού, να μην πάω γρήγορα στο μετρό, πες ότι πάω να πάρω, γιατί να πάω εκεί μπορώ να πάω με αεροπλάνο, δεν πάω να πάρω το μετρό, να πάω μία ώρα σχεδόν είναι, 45 λεπτά είναι μέχρι από το κέντρο της Αθήνας να πάω στο αεροδρόμιο. Άμα είμαι εκεί μέσα όλοι μαζί στιβαγμένοι, όρθιοι, εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί, δεν κινδυνεύω, δεν είναι πρόβλημα εκεί, τα έχουμε ξαναπεί αυτά πολλές φορές. Άλλο, είμαι στους άτυχους που δεν ξεκινάει ακόμα η άδεια. Και την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα, τώρα που ξεκινάει το πρόγραμμα από σήμερα, Παρασκευή, τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, εγώ έχω να κάνω μια δουλειά, να πάω στην εφορία. Καλύτερα να μην πηγαίνεις στην εφορία για κανένα λόγο, γιατί για καλό δεν θα βγει. Αλλά τέλος πάντων, πες ότι χρειάζεται. Άμα είμαστε εκεί στη σειρά, όρθιοι πολύ, μέσα σε κλειστό χώρο πάντα, και στην εφορία γύρω-γύρω βλέπεις ντουβάρια. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού θα έχει πρόβλημα για να φάει πρόστιμο που είμαστε όρθιοι και εντάξει, δεν χορεύουμε. Ή εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρεις καμιά φορά αναλόγως τι θα σου έρθει στο χαρτί, μπορεί να το γυρίσεις και στο τσάμικο. Αλλά εγώ σου λέω ότι ακόμα δεν χορεύουμε. Είμαστε όμως όρθιοι, ή θα πρέπει και εκεί να σου λέει μόνο όσοι κάθονται στις καρέκλες, οι άλλοι να βγείτε έξω. Όχι στις εφορίες, όχι, μόνο στα εστιατόρια. Εντάξει, εντάξει. Άλλο ερώτημα. Άλλο ερώτημα. Στην εκκλησία, είναι κλειστός χώρος, όχι. Είναι κλειστός χώρος. Ισχύουν ακόμα τα μέτρα. Αυτό δεν μας το έχει διευκρινίσει κανείς. Έχουν καταργηθεί τα μέτρα. Τώρα που βγάλαμε μάσκες και όλα αυτά με τον τουρισμό, οι τουρίστες πάνε εκκλησία. Μπορεί και να πηγαίνουν. Αν είναι Ρώσοι, να πηγαίνουν. Που θέλω να πω, είναι Ορθόδοξοι. Οι άλλοι πηγαίνουν έτσι από περιέργεια για να δουν τι είναι αυτό εδώ, ειδικά στα μοναστήρια κλπ. Που λέει, έχει την ταμπέλα που λέει οι τουρίστες και οι τουρίστες να μπαίνουν πρεπώς ντυμένοι. Για αυτούς είναι κυρίως και το έχει και στα αγγλικά. Λοιπόν, παρεκτρέπομαι. Άλλο είναι το ερώτημά μου. Στην εκκλησία μέσα, που είναι κλειστός χώρος, στους κλειστούς, κάτσε, δεν διαβάζω σωστά. Στους κλειστούς χώρους θα είναι, οι κλειστοί χώροι θα είναι μόνο αμυγής και θα είναι μόνο για μη εμβολιασμένους. Και το καταλαβαίνω για το μπαρ, για το εστιατόριο, για το θέατρο, για τον κινηματογράφο, για αυτό. Στην εκκλησία γιατί, όχι. Επειδή δεν μας παίρνει να τα βάλουμε με την ιεραρχία και επειδή όταν πήγαν ο Τσιόδρας και ο Κικίλιας, μάλλον φάγαμε παγωτό, κασά το μείνανε. Και δεν πήραν αυτό που θέλανε. Αλλά εμείς, ρε παιδί μου, σαν επιστήμονες, ας μιλήσουμε με τους επιστήμονες, με τον κύριο Σωτήρη, τον Τζιόδρα, που είναι και ψάλτης. Άμα κολλάει στο μπαρ που θα κάτσουμε όρθιοι για μία ώρα να πιούμε ποτό, και δεν πρέπει να καθόμαστε όλοι, στην εκκλησία που θα κάτσουμε όλοι όρθιοι, ή έστω του ότι θα είμαστε μέσα και θα είμαστε ανεμβολίαστοι, δεν, πάλι την ίδια κουβέντα. Αυτή, κοιτάξτε, αυτή την κουβέντα καταλαβαίνω και εγώ τώρα ότι επαναλαμβάνομαι τραγικά. Τραγικά, γιατί κάνω μια εκπομπή που την κάναμε πριν, τι να σας πω, πριν από πόσο, 7, 8, 9 μήνες. Την ίδια ακριβώς. Την ίδια ακριβώς εκπομπή να βάλεις. Θα ψάξω να το βρω από το αρχείο. Πίσω σελίδες, τι να σας πω, 20 Νοεμβρίου του 20. Πάλι τέτοια λέγαμε. Στην εκκλησία δεν κολλάει. Δεν πρέπει να είναι. Όταν μπήκαν οι υποχρεωτικές μάσκες, θυμάστε. Ξανά τα ίδια. Θα μου πεις τώρα τα βάλεις με την εκκλησία. Όχι, να βρω, έχω και άλλα παραδείγματα. Δεν είναι το πρόβλημά μου η εκκλησία. Το πρόβλημά μου είναι, αν ρε παιδί μου θέλεις να με πείσεις και μου δίνεις ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή ότι όπου πάω πρέπει να είμαι καθιστός, να μην έχουμε εξάρσεις, να μην έχουμε και μάλιστα αν είναι κλειστός χώρος πρέπει και όλοι, για να είμαι σίγουρος, να είναι εμβολιασμένοι για να μπω κι εγώ. Άρα μόνο για εμβολιασμένους. Και ρωτώ, για μία σειρά από κλειστούς χώρους στην υπόλοιπη ζωή μου, την κοινωνική, οπουδήποτε βρίσκομαι ως άτομο και ως παράταξη που λέγαμε στις εκλογές, στις φοιτητικές, πρέπει ή δεν πρέπει να είμαι σίγουρος ότι όλοι οι άλλοι, αφού είναι κλειστός ο χώρος, είναι επίσης εμβολιασμένοι? Όχι, Και είπε χθες ο Χαρδαλιάς, και είπε ναυτής, ο κύριος. Ναι, είμαστε ένα βήμα πριν πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα στις περιοχές, στις 6 αυτές περιοχές που κάναμε αναφορά, αυτές που σας είπα. Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σαντορίνη, Πάρος, Ίος και Μύκονος. θέλω να το δω αυτό, θέλω να το δω τα μέτρα. Δηλαδή προσπαθώ τώρα να φανταστώ πού να πάει πρώτο το μυαλό μου, τι διαλέγετε, για διαλέξτε από τα μέτρα που ζήσαμε, που όλοι αγαπήσαμε το τελευταίο διάστημα, πάρτε ένα να το εφαρμόσουμε τώρα, καλοκαίρι με τουρισμό. Απαγόρευση κυκλοφορίας στις 11. Ωραίο. Είσαι σίγουρος? Μπα, άστο. Δηλαδή, δείτε το, πέστε ότι είμαστε τώρα μέσα στη σύσκεψη, εκεί στην πολιτική προστασία. Ή οπουδήποτε, στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, ρε παιδί μου. Τι θα λέγανε οι επιστήμονες, τι θα λέγατε εσείς, κύριε Τσιόδρα μου? Ναι, επαναφορά της απαγόρευσης κυκλοφορίας το βράδυ. Ναι, αλλά πού, στον τουριστικό προορισμό που στις 11 βγαίνουν για να πάνε έξω, ειδικά αν είναι πιο νέων ηλικιών. Στις 11 βγαίνουν, παιδί μου. Εσύ θα βάλεις 11 περιορισμό, σαν κάτι μπαμπάδες παλιά, θυμάμαι, που είχαν τα κορίτσια εκεί στο γυμνάσιο, που έλεγε θα πας στο πάρτι μέχρι τις 11. Μα ρε πατέρα, στις 11 αρχίζει το πάρτι, θα πάω μέχρι τις 11 ή στις 12. Και ήταν ένα πρόβλημα αυτό. Έτσι φτάσαμε. Γι' αυτό σας λέω τώρα, θυμάμαι τα παλιά, έτσι σαν παππού σήμερα ακούγομαι. Ναι. Θυμάστε τότε, παιδιά μου, έτσι το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα. Οπότε άστο, το απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ μάλλον δεν παίζει. Εννοώ σε αυτές τις περιοχές που θα γίνουν κόκκινες. Δεν ξέρεις βέβαια καμιά φορά. Τι να πούμε πιο εύκολο, μάσκα. Μάσκα υποχρεωτικά στους εξωτερικούς χώρους. Αυτό θυμάστε ότι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ήταν να μας έρθει. Οι δικές μου πληροφορίες, ζώντας σε τουριστική περιοχή, είναι ότι ο λόγος που δεν εφαρμόστηκε, ενώ θα ήταν πολύ λογικό, και ενώ σας θυμίζω ότι και οι επιστήμονες είπαν ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ να βγάλετε τη μάσκα από τους εξωτερικούς χώρους, εμείς τη βγάλαμε με εντολή χαρδαλιά. Εντάξει. Ήταν κυβερνητική απόφαση κόντρα σε αυτό που έλεγαν οι επιστήμονες, που υποτίθεται ότι πάντα βαδίζουμε με βάση την επιστήμη και όχι την πολιτική. Λοιπόν, ο λόγος που δεν ήρθε τελικά το μέτρο, που δεν επέστρεψε η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, που σημαίνει βεβαίως και πρόστιμο αν σε βλέπουν να μην φοράς μάσκα, είναι γιατί δημιουργεί ένα κλίμα στον τουρισμό, στις τουριστικές περιοχές, που δεν αρέσει πολύ, που δεν το ευχαριστούνται οι τουρίστες, που μπορείτε να θεωρήσετε ότι είμαστε μέρος ενός σκηνικού όλοι μας, που απλά, ρε παιδί μου, κάνουμε τον ντεκόρ. Δεν έχω τίποτα με τον τουρισμό, αλήθεια, και σέβομαι πολύ τους ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό και ασφαλώς είναι μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα. Αλλά στη ζυγαριά υπάρχει το πρόβλημα, όταν έχεις βάλει αυτό και από την άλλη μεριά έχεις βάλει τη δημόσια υγεία και κερδίζει ο τουρισμός. Εκεί αρχίζουν να υπάρχουν μερικά προβλήματα, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Gonna plant my feet on Rampart Street and be there for the Mardi Gras. I've been to Cuba, South America way. Που λέτε το θέμα μάσκα δεν αρέσει πολύ, δημιουργεί κάποιες αντιδράσεις. Το έχουν πει, φαίνεται, στα ταξιδιωτικά πρακτορία οι τουρίστες ότι πρόβλημα. Και επίσης υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Άμα προχωράς, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στο κέντρο μιας τουριστικής περιοχής, στο κέντρο του Ηρακλείου, στα Λιοντάρια, αν είσαι εσύ χωρίς μάσκα, θα έρθει ο δημοτικός αστυνομικός, χράπ, θα σου πει, άμα ισχύει το μέτρο, πρόστιμο. Ευχαριστώ, χαίρετε, γεια σας, περάστε από το ταμείο. Και δίπλα θα περνάνε οι τουρίστες. Στους τουρίστες θα κόβουμε πρόστιμα? Ή μήπως τη γλιτώνουμε, επειδή τώρα πού να αρχίσεις να μπλέκεις με τον κάθε τουρίστα? Δηλαδή εδώ λες, σταματάνε και δεν κόβουνε κλίσεις στα παρκαρισμένα νοικιάρικα, που λέμε νοικιασμένα αυτοκίνητα. Γιατί σου λέει, τουρίστας είναι τώρα, πού να αυτό, τελικά θα την πληρώσει ο ιδιοκτήτης του αυτού και δεν το κόβουν και βλέπεις παρκάρει, το έχουν πάρει γραμμή και οι τουρίστες, παρκάρουν όπου γουστάρουν και γίνεται χάμος. Τώρα λοιπόν, άμα βλέπεις δίπλα, άμα σε γράφει εσένα και περνάει δίπλα ένας τουρίστης, δεν θα πεις αυτόν γιατί δεν το γράφεις. Και αρχίζεις να έχεις πολύ, είναι οι τουρίστες και οι ηθαγενείς, είναι δύο, άλλος διαχωρισμός αυτός. Και αρχίζει το πράγμα να γίνεται προβληματικό, καταλάβατε. Στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω κι άλλα για τους διαχωρισμούς αυτούς και βεβαίως για το θέμα των αντιεμβολιαστών. Υπομονή και σε λίγο ξανά μαζί. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό. θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears shed, queen bee miss queens. Πίσω σελίδες .gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. You, I was lonesome, and when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you, and so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. By me, this to shame, please let me explain. By me, this to shame means that you're grand. By me, this to shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say by me, this to shame. So kiss me and say you understand. Ακούτε πίσω σελίδες. Πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος λέω να προσπαθήσω λίγο να αφήσω περισσότερη μουσική. Είναι Παρασκευή, είναι 16 ο Ιούλιος. Υποψιάζομαι ότι αρκετοί από σας εκεί έξω μπορεί σήμερα να είναι αυτή η μέρα που ετοιμάζεστε να φύγετε. Αν όχι σήμερα ήδη μετά τη δουλειά, αύριο μεθαύριο, αναλόγως και πότε έχεις βρει εισιτήριο. Και λέω να αφήσω έτσι μερικές παραπάνω μουσικές να σας συνοδεύσουν έτσι για το καλό ταξίδι. Εκεί που θα πάτε, όπου πάτε, να σας δώσω μια συμβουλή τώρα έτσι, να μην ακούτε ούτε πίσω σελίδες. Αλήθεια σας το λέω τώρα, εντάξει, θα μου πεις τρελός εσύ, όχι ρε παιδί μου, ναι. Κάτσε να το σκεφτούμε λίγο. Τι μπορεί να έχει η επόμενη εβδομάδα? Είσαι τώρα έτοιμος, φορτώνεις το αυτοκίνητο και μ' ακούς. Ή ετοιμάζεις τα πράγματα μέσα. Ή ετοιμάζεις τα παιδιά. Τι φαντάζεσαι ότι μπορεί να έχει η εκπομπή της Δευτέρας, ας πούμε, για να πας στο νησί και να κάτσεις να την ακούσεις? Δηλαδή, άντε να έχει χαρδαλιά. Άντε να έχει το παραπάνω. Των μέτρων εννοώ. Άντε να έχει τις εξελίξεις για το που φτάνουμε στα κρούσματα. Άντε να έχει την επόμενη, τις αντιδράσεις που θα έχουν προκληθεί από το σύστημα εφαρμογής του μέτρου των μόνο καθήμενων. Είπαμε, καλοκαίρι καθιστό είναι αυτό που θα ζήσουμε. Δηλαδή, εκεί θα κινείται το πράγμα, δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Ας το λίγο πήγαινε να ξενιάσεις. Άκουμε που σου λέω. Δηλαδή, άμα χάσεις τίποτα σοβαρό, θα πω εγώ μετά το Σεπτέμβρη που θα τα ξαναπούμε. Mamma mia, chunky chunk, used to play that honky tonk, and I bet you won't forget the way she bet that donkey donk. I'm feeling so alone, so won't you take me home and let me blow that big trombone. Ο υπουργός τουρισμού, ο Χάρης Θεοχάρης, προσπαθεί ντε και καλά να σε διαβεβαιώσει ότι να ξέρεις ότι για την αύξηση των κρουσμάτων δεν φταίνε οι εισερχόμενοι τουρίστες. Και μετά βγαίνει η άλλη κυρία Παπαευαγγέλου που λέει οι πιτσιρικάδες που γυρνάνε από τα νησιά, όταν θα έρθεις δηλαδή, θα μας φέρεις και τον κορονοϊό και αυτοί είναι που διαδίδουν. Οπότε τα βάζεις αυτά δίπλα-δίπλα. Δεν φταίει παιδί μου ο τουρίστας, φταίς μόνο εσύ που είσαι ανεύθυνος και μας πήρες και 150 ευρώ κάνοντας το εμβόλιο, αλλά πάλι εσύ είσαι που θα φέρνεις πίσω. Δεν σου είπε κανείς ότι με το εμβόλιο δεν μεταφέρεις τον ιό, τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Οπότε βλέπεις, σχηματίζεται το πραγματάκι. Πήγαινε παιδί μου να περάσεις καλά και με προσοχή, με μάσκες όπου χρειάζεται, με τα μέτρα, με προφυλάξεις, αλλά επειδή ο χειμώνας προβλέπεται πάλι βαρύς και πιθανότατα πάλι με lockdown, θα έλεγα πήγαινε να ξελεγράρεις λίγο. Χρειάζεται. Όλοι μας. While the trees by the sea are sound asleep, and the man by the piano's feeling lonely, he's begging, won't you sing this simple Θεοχάρης, ωστόσο, σου λέει και νούμερα και έχει μία εντύπωση ότι, ρε παιδί μου, θα στο πει έτσι στρογγυλά, δεν θα βρεθεί και κανείς να του φέρει αντίρρηση, γιατί συνήθως τα λένε σε προστατευμένα περιβάλλοντα αυτά, και δεν θα είναι εκεί κανείς να του πει μα κάτσε να σου πω να καταλάβεις. Κάναμε, λέει, τον Ιούνιο μόνο 100.000 δειγματοληπτικά τεστ στα αεροδρόμια. Με αυτούς τους περίεργους αλγόριθμους, δεν ξέρω αν είναι ακόμα ο ΕΒΑ, δεν μας λέει και κανείς. Και εδώ τέθηκε ένα θέμα, παρένθεση ανοίγω. Ο Χαρδαλιάς είπε ότι για την Γαλατά Σαράι ο αλγόριθμος έδειξε ότι έπρεπε όλοι να κάνουν τεστ. Δεν είπε ποιος αλγόριθμος είναι αυτός. Διαβάζω και ένα σχετικό δημοσίευμα στο TV Εξέσκηση, το μεταφέρω από εκεί, και έχει πολύ δίκιο. Ότι τη θυμάστε αυτή την ιστορία, έχουμε ασχοληθεί, έχουμε ακούσει και εδώ και από τις πίσω σελίδες τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος, που είχε πει για το πόσο πολύ, πόσα πολλά και μεγάλα προβλήματα είχε αυτός ο αλγόριθμος, που στην ουσία ήταν ένα πείραμα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα χωρίς να έχει συγκεκριμένα επιστημονικά και μετρήσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότητά του. Τώρα μας λέει κάτι ο Χαρδαλιάς για τον αλγόριθμο. Ναι, υπήρχε ένας αλγόριθμος που έδειξε στη Γαλατά Σεράι να κάνεις τεστ. Όταν ήταν η Φενέρμπαχτσέ, ο αλγόριθμος έλεγε, το πάτησε στα κουμπάκια και του έβγαλε πάρε τηλέφωνο το μεγάλο και ας τους να περάσουν. Και τους άφησε με εντολή του μεγάλου. Καταλάβατε, είναι ανάλογα τι θα δείξει ο αλγόριθμος, ναι. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes, eh? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Λέει λοιπόν ο Θεοχάρης, για να μας πεις ότι δεν φταίει ο εισερχόμενος τουρισμός, ότι κάναμε 100.000 τεστ τον Ιούνιο στις πύλες εισόδου και βρήκαμε ότι τα θετικά κρούσματα σε αυτούς τους 100.000 ήταν 74 άνθρωποι που ήταν θετικοί. Προσέξτε τώρα, προσέξτε μισό λεπτό. Βρήκαμε 74 θετικούς, μεταξύ αυτών που για να μπουν στο αεροπλάνο είχαν κάνει είτε rapid test είτε μοριακό test, όχι self test, ή είχαν το αποδεικτικό εμβολιασμού, έτσι. Άρα λοιπόν επί αρχικά ελεγμένους ανθρώπους, δηλαδή όταν έφτασαν αυτοί στα αεροδρόμια τους, είχαν να δείξουν ένα πραγματάκι ο καθένας που έλεγε για να μπούμε στο αεροπλάνο εγώ να σου δείχνω αυτό. Είτε το rapid, είτε το PCR, είτε το πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε το πιστοποιητικό νόσησης, ότι έχουν νόσηση και το έχουν ξεπεράσει. Και παρόλα αυτά, στους 100.000 βρήκες 74. Επί ελεγμένου πληθυσμού, επί ελεγμένου δείγματος που υποτίθεται ότι έπρεπε να βρεις 0, δεν είναι πολύ κατανοητό αυτό. Σε αυτούς παιδί μου που είχαν υποτίθεται κάνει όλη αυτή τη διαδικασία για να μπουν, έπρεπε να βρεις 0, αλλά βρήκες 74. Για να έχουμε καλό ερώτημα, τα 100.000 τεστ που έκανες τον Ιούνιο μόνο, σε πόσους? Δηλαδή αν ήταν 150.000 οι εισερχόμενοι και εσύ έκανες 100.000, μπράβο, με έχεις εξασφαλίσει. Πόσοι ήταν, παιδί μου, οι εισερχόμενοι? Να, εδώ κάνεις έτσι μια περιδιαβαίνω σε διάφορες, βάζεις τουρισμός, Ιούνιος, αφήξεις. Πάλι ο Χαρδαλιάς βγαίνει μπροστά σου και λέει ότι το... την περίοδο του Ιουνίου, πάλι ο Θεοχάρης βγαίνει μπροστά σου, την περίοδο του Ιουνίου περιμένουμε πάνω από 260.000 Γερμανούς μόνο. Προσέξτε το, περιμένεις 260.000 Γερμανούς μόνο τον Ιούνιο και μόνο από τη συγκεκριμένη χώρα και εσύ έχεις κάνει συνολικά 100.000 τεστ σε όλο το πληθυσμό που έρχεται. Σε άλλο δημοσίευμα πρώτου ή στις αρχές του Ιουνίου έλεγε ότι οι θέσεις που είναι διαθέσιμες αεροπορικές αυτή τη στιγμή και που υπάρχει ενδιαφέρον και έχουν κλειστεί για να ταξιδέψουν από όλο τον κόσμο προς την Ελλάδα, σε αεροπορικά εισιτήρια μιλάμε πάντα, είναι 1,4 εκατομμύρια. Και εσύ έχεις κάνει 100.000 τεστ και μου έχεις βρει τους 74, συγγνώμη, επί πληθυσμού που κανονικά θα έπρεπε να είναι όλοι υγιής και να μην έχεις βρει ούτε αυτά τα 74. Αλλά δεν φταίει ο εισερχόμενος, δεν φταίει, παιδιά, ο εισερχόμενος με τίποτα. Εσείς φταίτε εδώ, οι ενδομετακινούμενοι που πάτε από το νησί σε νησί και πάτε, γυρνάτε πίσω και φέρνετε και τον κορονοϊό μαζί. Όχι ότι αποκλείεται να συμβαίνει και αυτό, δεν βγάζω την ουρά τη δική μας απ' έξω. Αλλά ρε παιδί μου, όλο αυτό το παραμυθάκι το φάγαμε πέρυσι με το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού. Το φάγαμε φέτος με το θα εμβολιάσουμε τους ξενοδοχοϊπάλληλους πρώτα απ' όλους, έλεγε ο κύριος Θεοχάρης. Και το ξεχάσαμε, το φάγαμε. Τώρα τρέχουν να βρούνε πόσοι ξενοδοχοϊπάλληλοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, γιατί είναι και σε αυτόν η σειρά που έρχεται σε σχέση με τον υποχρεωτικό. Αλλά μέχρι να έρθει θα τους βάζουμε, λέει, να κάνουν τεστ 2 φορές τη βδομάδα για να πηγαίνουν στην δουλειά τους. Ένα καλό ερώτημα είναι ποιος θα πληρώνει το τεστ αυτό. Αλλά άστο, γιατί ακόμα μπορεί να σου πει ότι για ξενοδοχό υπαλλήλους μπορεί να δίνουμε δωρεάν. Δεν το έχουν διευκρινίσει αυτό ακόμα. Playboys on the run, we meet Khashoggi with a gun. Γιώργη μου, παρατήρησα τώρα που ακούμε αυτό από εκείνες τις παλιές, τις δικές μας εποχές και τις πιο παλιών λίγο ακόμα, δεν είναι τόσο παλιός πια. Έχει ένα στίχο μέσα που λέει «We meet Khashoggi with a gun». Δηλαδή θα συναντήσουμε τον Khashoggi με ένα όπλο. Θυμάστε τον Khashoggi? Τι έχουμε ζήσει κι εμείς, πού τον είχαν βάλει σε τραγούδι τον Khashoggi? Τώρα το άκουσα εδώ live επί τόπου. Δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω, έτσι να το πάρετε μαζί σας στις αποσκευές σας, τον προβληματισμό για το σε ποιους ανήκουν οι αντιεμβολιαστές. Το είπα λίγο έτσι στο πρώτο μέρος της εκπομπής και δεν πρέπει να φύγετε χωρίς να το μάθετε αυτό, διότι οι μισοί λέμε ότι οι αντιεμβολιαστές και όλοι αυτοί οι αρπαγμένοι, ψεκασμένοι που βγήκανε στα μεϊντάνια σε όλη την Ελλάδα προχθές να διαδηλώσουν για τις μάσκες, είναι οι ίδιοι μακεδονομάχοι. Είναι οι ίδιοι που τραγουδούσαν τη Μακεδονία εξακουστή. Ξέρω ότι τραγουδούσαν τη Μακεδονία εξακουστή και χθες και προχθές. Το ίδιο τραγουδούσαν. Το και της Μακεδονίας, η Νέα Δημοκρατία που το συντήρησε το μακεδονικό τότε με τα συλλαλητήρια, την έχει αποδεχτεί τη συμφωνία. Τώρα είναι να την ψηφίσουν και ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Έγιναν διάφορα με τον Ζάεφ και με την ιστορία με το Euro, με το πώς εμφανιζόταν εκεί η ομάδα που λεγόντουσαν και αυτή Μακεδονία και όχι Βόρεια Μακεδονία, και αυτό ήταν μια καλή αφορμή για να το πάμε πιο πίσω, για να μην μπλακωθεί ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή, τους δύο πρώην πρωθυπουργούς που είναι και βουλευτές και που δεν πρόκειται να ψηφίσουν ποτέ τη συγκεκριμένη συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει όμως, την έχουν κάνει γαργάρα κανονικότατη την συμφωνία, η οποία ήταν προς το συμφέρον και των δύο λαών, ξεκάθαρα πράγματα. Και άρα έχουν μείνει αυτοί που ήταν τώρα μακεδονομάχοι και που στηρίχτηκαν από τη Νέα Δημοκρατία ή που στηρίχτηκαν στη Νέα Δημοκρατία για την κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών, έχουν μείνει ξεκρέμαστοι, παιδιά, στον αέρα. Σου λέει, εμείς ρακουμπάρες σε ψηφίσαμε, να πας να τους πετάξεις αυτούς στη θάλασσα. Εσύ τώρα τι μου κάνεις εδώ, και ακόμα και το ότι το λες η γειτονική χώρα και δεν λες Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, εντάξει τώρα, κάτι για τις φοράδες σταλώνει και λοιπά, ξέρετε τώρα. Η χώρα, η συμφωνία είναι σε ισχύ και η χώρα είναι αναγνωρισμένη και συγκεκριμένα πράγματα κλπ. Οπότε έχουν ένα κενό εκπροσώπησης ή έχουν ένα κενό, πώς να σας το πω, ένα ανεκπλήρωτο σε έναν αγώνα που δόθηκε πάλι με όρους έτσι βουκεφάλας κλπ. Και πάμε από τη Σερβία, η Ελλάδα είναι πως αυτό, και μετά πάμε... πώς το λένε, να πάμε να πάρουμε και τα σύνορα και αυτό, να φτάσουμε στη Σερβία, κάτι τέτοια λέγανε, περίεργα. Και τώρα δεν έχει, ποιος θα τους εκφράσει αυτούς τους ανθρώπους? Ο Άδωνης λοιπόν, που ήταν μια χαρά στο συλλαλητήριο κάτω μαζί με τους Χρυσαυγίτες, μαζί με τον Μίκη Θοδωράκη, φυσικά τεράστιο λάθος του Μίκη, η παρουσία του γενικά σε όλο αυτό το σκηνικό, ο Άδωνης τώρα λέει ότι αυτοί δεν ήταν μακεδονομάχοι, αυτοί ήταν οι αγανακτισμένοι από το 2013, 2014, 2015 που ήταν στις πλατείες, και λέει, ξέρω με ονόματα και διευθύνσεις, όπα, θέλεις να πεις κάτι, ότι αυτοί που ήταν στους αγανακτισμένους είναι αυτοί τώρα που είναι οι αντιεμβολιαστές, και επίσης αυτοί που ήταν και στο όχι, στο δημοψήφισμα, ήταν στους αντιεμβολιαστές. Δηλαδή, ό,τι δεν γουστάρουμε, ό,τι μας έχει τσούξει, μας έχει πονέσει στο παρελθόν, τελικά οι αυτοί που θέλανε να βγούμε από το ευρώ. Αυτοί είναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, όσοι δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Θες να το πάμε έτσι, να είμαστε okay. Ή τι να σου πω τώρα, όσοι βρες ένα άλλο target group, όσοι δεν μιλούν την αρχαιοελληνική τόσο καλά όσο εσύ. Αυτοί είναι, παιδί μου, οι αντιεμβολιαστές. Όσοι μιλούν αρχαία ελληνικά σωστά, δεν είναι εκεί. Τι να σας πω τώρα, παιδιά, για αυτό τον καυγά, έχουν και οι δύο να λένε, και οι δύο πλευρές να λένε. Έχω μια υποψία ότι η αλήθεια γέρνει προφανώς προς τους μακεδονομάχους και στις περικεφαλές και στα... παπαδαριά με τα ράσα και με τους σταυρούς και με τις εικόνες και με τους ξεβράκου. Θυμάστε στο εκείνο τον ξεβράκωτο? Ήταν ένα πολύ ωραίο φωτογραφία εκείνων που είχε βγάλει έξω το μπισινό του στην Θεσσαλονίκη, και από πίσω έχουν κολλήσει, έχουν μοντάρει μια νοσοκόμα με το εμβόλιο, πάει και το κάνει πάνω στο μποπό. Τέλος πάντων, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση Υπάρχει μια μικρή αλήθεια δυστυχώς και στον Άδωνη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά καλό είναι τουλάχιστον να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Γιατί ναι, άνθρωποι με τους οποίους βρεθήκαμε μαζί και στις πορείες των αγανακτισμένων και στις πορείες στις συγκεντρώσεις του όχι και σε διάφορους κοινωνικούς αγώνες που δεν ήταν της ακροδεξιάς, αντιθέτως είχαν ένα πρόσημο, εντάξει τώρα είναι άσχημο να βάζεις ταμπέλες γενικά, αλλά είχαν ένα πρόσημο προοδευτικό. Και δυστυχώς μέσα σε εκείνες τις συγκεντρώσεις υπήρχαν και άνθρωποι που σήμερα είναι στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και στο μας ψεκάζουν και τι είναι αυτά που μας ετοιμάζουν. Και δεν μιλώ φυσικά για αυτούς που έχουν απλώς ενδυασμούς. Αυτοί που έχουν ενδυασμούς είναι βέβαια ότι δεν κατέβηκαν στις πορείες να κάνουν καραγκιοζηλίκια. Κάθονται σπίτι τους, το σκέφτονται, το ξανασκέφτονται, αλλά δεν είναι. Εκεί στην πορεία είναι άλλου είδους άνθρωποι. Δυστυχώς όμως εξ αυτών κάποιοι, λίγοι, λιγότεροι από ότι οι Μακεδονομάχοι, Άδωνοι, ξεκάθαρα, αλλά κάποιοι λίγοι ήταν και στις δικές μας πορείες. Θα το πάω έτσι με δικές μας και δικές σας. Δεν φοβάμαι να πάρω θέση επ' αυτού. Ήταν και στις δικές μας. Και εγώ απορώ ειλικρινά πώς με κάποιους ανθρώπους βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα σε μια χρονική στιγμή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για τις επόμενες πορείες. Να κοιτάς λίγο, εκτός από το βασικό αίτημα της πορείας για το γιατί είσαι εκεί, γιατί φωνάζεις, πίσω από το ποιο πανό συντάχθηκες, ρίχνε και μια ματιά γύρω-γύρω. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Ρίχνουμε και καμιά μάτια γύρω-γύρω. Io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Αυτό εδώ στα ιταλικά έλεγε στο ρεφρέν ότι η αλήθεια μου κάνει κακό και το ξέρω, la verità mi fa male lo so. Έλα όμως που ήταν έτσι, δυστυχώς. Ή τουλάχιστον από τα δικά μου βιώματα, για να μην το πάρω έτσι και το γενικεύσω, κρατήστε, από τα δικά μου βιώματα, από εκείνες τις περιόδους του 11, του 12, του 13, των κινητοποιήσεων, των πολύ μεγάλων κινητοποιήσεων που έγιναν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, από τις παραστάσεις και από το, να εδώ ρε παιδί μου, σε μερικές, όταν ζεις σε μια κοινωνία, πάνω κάτω γνωριζόμαστε, δεν είναι και τεράστιο το πλήθος, οπότε μπορείς να βλέπεις λίγο, να κόβεις φάτσες, να δεις ποιος, πότε και τι έλεγε ακριβώς. Παρόλο που σέβομαι αυτούς που φεύγουν για διακοπές και δεν είναι το κλίμα, δεν σηκώνει πολύ βαριά πράγματα, είναι και Παρασκευή, μία κουβέντα μόνο και όσοι μένετε πίσω θα τα πούμε τη Δευτέρα. Στην υπόθεση της Ηλιούπολης υπάρχουν εξελίξεις που είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Το γεγονός ότι αυτός ο τύπος, ο Μπάτσος, είχε σπίτι και το παιδί του μαζί με την κοπέλα που κρατούσε, βίαζε, εξέδιδε, κοριτσάκι 9 χρονών. Το παιδί του, το οποίο το είχε πάρει, είχε πάρει την επιμέλεια από την πρώην γυναίκα του. Ελάτε να μιλήσουμε λίγο για την συνεπιμέλεια. Θυμάστε για το ότι ο κακοποιητής σύζυγος μπορεί να είναι καλός πατέρας, κύριε Λοβέρδο μου, Γιάννη Λοβέρδο μου. Το γεγονός ότι υπάρχει μια υπόνοια, ότι μια πληροφορία ότι είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας και από χθες ρωτάω ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας το είπε σε μια συνέντευξή του στον Γιώργο Τοσαχίνη στην Κρήτη TV, το γεγονός ότι όλο αυτό το κύκλωμα φαίνεται να έχει πολλές παραφιάδες και μέσα στην αστυνομία, γενικώς ανοίγουν πράγματα πάρα πολύ σοβαρά σε αυτή την ιστορία. Και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε εξελίξεις και μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ελπίζω να είναι θετικές με την λογική της αποκάλυψης του κυκλώματος αυτού. Και μια ακόμα σημείωση. Αυτή η εταιρεία, η Σιρήνα, που κάνει τις τσόντες, ο Σιρηνάκης, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει: εμείς νύπτουμε τα σχήρας μας. Η κοπέλα, η κρατούμενη κοπέλα, είχε υπογράψει, λέει, μαζί μας κανονικό συμβόλαιο. Με τα αφημί της, στο ΚΕΠ, με τις βεβαιώσεις κλπ. Και άρα εμείς δεν έχουμε καμία. Δεν ξέραμε. Και ελπίζουμε να αποκαλυφθούν αυτό κλπ. Όλα αυτά, ναι. Εγώ λέω ότι σε αυτή την υπόθεση η δουλειά βρωμάει πάρα πολύ και η ανακοίνωση αυτή είναι ντροπή. Ακόμα και για μια, εντάξει, κάνεις διαλέξεις, κάνεις αυτή τη δουλειά, γυρίζεις τσόντες, εντάξει τώρα μην αρχίζω να παίξω τον ηθικό πλαστικό, εγώ δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Και αυτό μια δουλειά είναι, τι να κάνουμε τώρα, ναι. Αλλά κάτσε λίγο να το βάλω σε μία σειρά. Μου λες ότι εσύ είχες πάρει μία κοπέλα, έκανε αυτή τη δουλειά. Κάτσε να σου το πω αλλιώς. Πες ότι έχεις ένα φούρνο και έρχεται μία κοπέλα και πουλάει τυρόπιτες. Και αρχίζει και δουλεύει ένα διάστημα. Εγώ στη θέση σου, ρε παιδί μου, αν έβλεπε ότι αυτή η κοπέλα δεν είναι με τη θέλησή της στο φούρνο να πουλάει τυρόπιτες. Δηλαδή κάποιος την έχει βάλει, της έχει πει πήγαινε να βγάλεις. Δηλαδή άμα δουλεύεις κάθε μέρα, Θα ένιωθα υπεύθυνος, θα ένιωθα τον εαυτό μου υπεύθυνο αν δεν είχα καταλάβει ότι είναι στη δουλειά μου, σε μια τέτοια δουλειά, χωρίς τη θέλησή της. Αν είναι στη δουλειά μου χωρίς τη θέλησή της. Εσύ τώρα που ήσουν σε αυτή τη δουλειά και την είχες αυτή τη δουλειά την κοπέλα και δεν πουλούσε τυρόπιτες, πουλούσε άλλα πράγματα. Το να μου λες εγώ δεν είχα καταλάβει τίποτα και τι να σας κάνω, να εγώ είχε υπογράψει η κοπέλα και εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Είναι προβληματικό που να πάρει ευχή. Είναι προβληματικό ακόμα και για διαφόρων ειδών ηθικά επίπεδα σε αυτή την κουβέντα. Τέλος πάντων, το βάρινα. Τελικά σας είπα θα τα πάω από Δευτέρα, αλλά τα λέω τώρα. Καλές διακοπές, να περάσετε καλά όσοι φεύγετε. Να προσέχετε ειλικρινά εκεί που θα πάτε. Να κρατάτε τις αποστάσεις, να τηρείτε τα μέτρα. Να πάτε εμβολιασμένοι, αν είναι δυνατόν. Και με τους υπόλοιπους θα τα πούμε τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα. Εδώ, το νου σας. Έχουμε ακόμα μέχρι τέλος Ιουλίου. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.